Nejsa, musel zalapat po dechu, protože Klisna ostražitě zvedla hlavu. Věděla samozřejmě, že se blíží, koně, jednorožci. Mají ostrý sluch. Nepolekala se, což bylo samo o sobě pozoruhodné, jestliže byla divoká a znovu se začala pást. Koně už byly takový, snadno se splašili, ne však, když si mysleli, že mají situaci v ruce. Tahle drobná dáma byla zřejmě v podstatě stejná. Toto byl svět fantazie a očividně tu působila magie, to už si ujasnil. Ještě teď měl na krku popáleninu, jak ho amulet s démonem odřel. Proč by tedy v podobném světě nemohla existovat i magická zvířata? To přece dávalo smysl. Jenom to nedomýšlel dokonce, než se rozhodl, že jde o koně. Byl vlastně mezi koněm a jednorožcem takový rozdíl. Někteří umělci zobrazovali jednorožce se lvými těly a čertími kopyty, ale stile podobným koncepcím nedůvěřoval. Mohlo to být tak, že opravdový jednorožec byl prostě kůň s rohem na čele. V kterémžto případě by mu tenhle naprosto vyhovoval, roh by ignoroval a se zvířetem by zacházel jako s koněm. Stile se ráno nezdržoval výrobou lasa, soustředil se spíš na průzkum situace a vzpomínky, které v něm zážitek vyvolal. Teď se rozhodl, tohle zvíře určitě chce. Bez lasa bude muset improvizovat. Pochyboval, že je krotká, ale lidí se možná taky nebála. Pomalu se k ní blížil. Jednorožec ho obezřele pozoroval. Ve způsobu, kterým se k němu obracel jeho roh, bylo něco zneklidňujícího. Nebylo pochyb, že jde o zbraň. Vybíhal do ostrého hrotu, bylo to hotové kopí. Tohle zvíře vědělo, jak bojovat. Jedno bylo jisté, v žádném případě si nemohl dovolit roh ignorovat. Já jsem stile, řekl mírně. Stile jako schodový přechod. Možná ale takové věci neznáš. Potřebuju koně. Protože možná budu muset jet hodně daleko a dostanu se tam rychleji a lépe, když na něčem pojedu. Na člověka běhám dlouhé vzdálenosti velice dobře, ale člověk se nemůže měřit s dobrým jednorožcem. Rád bych jel na tobě. Jak se jmenuješ? Jednorožec zatroubil na roh dva tóny. To stila polekalo, neuvědomil si, že je roh dutý. Vedl samomluvu a odpověď nečekal. Zvuky, které vydala, byly samozřejmě náhodné, těžko se dalo čekat, že rozuměla jeho slovům. Důležitý byl tón hlasu a to, že rozptýlil její pozornost, zatímco se blížil. Přesto zněly zvuky skoro jako slovo. Nejsa. Zeptal se a vyslovil to tak přesně, jak jen dokázal. Flétnovitě zafrkala na souhlas, aspoň měl takový pocit. Připomněl si, že musí být opatrný, jak zvířata personifikuje, kdyby někdy začal věřit, že s nějakým mluví jako člověk s člověkem, musel by pochybovat o svém rozumu. Mohl by přijít ke smrtelnému úrazu, kdyby se klamal ohledně reakcí zvířete s takovou zbraní. Tak dobře, nejso, jak by se ti líbilo, kdybych na tebe prostě nasedl a trochu se projel. Musel neustále mluvit a uklidňovat ji, dokud se nedostane tak blízko, aby se na ní vyšvihl. Pak se na chvíli rozpoutá pravé peklo, souboj bude nutný. Jednorožec hrozivě zašermoval rohem a udeřil levým kopytem. Uši měl přitisknuté k hlavě. Jazyk jednorožců se zjevně podobal jazyku koní a obsahoval naprosto jasné signály pro ty, kdo věděli, jak si je vykládat. Možná nechápala specifický význam slov, ale věděla, že proniká na její území a odpovídajícím způsobem ho varovala. Jestli se pokusí na ní nasednout, ona se ho pokusí schodit a jestli ho schodí, dostane se do vážných nesnází. Tohle tedy skutečně nebylo žádné krotké zvíře, tohle byl tvor, který znal lidi a nebál se jich a v případě, že by je někdo dostatečně popudil, zabije. Divoká kočka není jen domácí kočka, která zdivočela, jednorožec není jen kůň s rohem. Celá psychologie se lišila. Napovídali tomu všechny jednotlivosti jeho chování. Teď už nepochyboval, že má roh zbrocený krví, krví tvorů, kteří nevzali na vědomí její varování. Přesto to musel udělat. Nejso, je mi líto. Ale snažil se mě zabít démon a není to tak dávno a v tomhle světě magie nejsem moc dobře vybavený k obraně. Potřebuju se odsud dostat a jsem si jistý, že mi to s tebou půjde daleko rychleji, než kdybych byl sám. Lidé vždycky spoléhali na své koně, chci říct na svá zvířata, že je budou vozit, než si začali hrát s nespolehlivými stroji, jako jsou auta a kosmické lodě. Přistoupil k ní blíž, ruku napřaženou, a povídal, co mu slina na jazyk přinesla, jen když něco říkal. Trochu se vzepěla a zvedla přední nohy, obě najednou je spustila na zem v úderu vedeném směrem k němu. Obsala nosem klikatou čáru a vydala zvuk, který byl současně zařičením, odfrknutím i hudbou, tím druhem hudby, který oznamuje útok strašlivé příšery z videoschov. Tohle byla nejzřetelnější výstraha, jakou mu mohla dát. Kdyby se teď sebral a odešel, nechala by ho na pokoji, protože vyznávala krédo pást se a nechat pást, ale jeho přítomnost už dlouho tolerovat nehodlala. Nebála se ho, špatné znamení. Prostě se jí nelíbil. Teď si stile vzpomněl na bajky o jednorožcích, které mohla chytit jen neposkvrněná pana. Jednorožec jí položil hlavu do klína a pak se do něj mohli pustit ze zálohy. Pravděpodobně to byla cynická bajka, jak se chytá mytické zvíře. Chytá ho mytická osoba. Závěr, pany jsou stejně vzácné jako jednorožci. Chytré, snad možné ve středověku a od věci. Jaký to může mít vztah k muži a klisně? Položí mu hlavu do klína. Leda, aby ho o jeho lidství připravila. Bylo pravděpodobnější, že se pověra vztahuje na jízdu, jen člověk s neposkvrněnou duší může jet na jednorožci, a v těchto mýtech se neposkvrněnost definovala jako sexuální abstinence a všeobecná nevinnost. Na takovou neposkvrněnost si stile nedělal nároky. Takže to nebude žádná procházka rájem. Ale mytologie sem, mytologie tam, stejně něco takového čekal. Mě opravdu mrzí, že to dělám, nejso, řekl stile. A skočil. Byl to úžasný skok, skok toho druhu, jaký se podaří jen trénovaným atletům. Proletěl vzduchem a dopadl přímo na její hřbet. Natáhl ruce a pevně se chytil za hřívu, nohama sevřel její boky a téměř se položil, aby se k ní co nejvíc fyzicky přiblížil. Nejsa tam stála v šokovaném údivu všeho všudy desetinu vteřiny. Pak se vymrštila jako dělová koule. Stilovo tělo vylétlo do vzduchu, ale hřívy se nepustil a za okamžik klesl zpátky a znovu sevřel její boky. Vyhodila, ale byl jako přilepený, téměř se postavil na hlavu. Žádný obyčejný kůň nemohl vyhazovat, aniž by sklonil hlavu mezi přední nohy, byla to otázka těžiště a rozložení váhy. Nejsa to však dokázala a poskytla tak Stilovi jen malou ukázku toho, co na něj čeká. Normální omezení tu neplatila, tohle bylo určitě magické zvíře. Vzepěla se, ale zůstal na ní navlečený jako kabát. Blesku rychle otočila hlavu a vyrazila proti němu rohem. On však ucukl a vyhnul se mu, nemohla se ho dotknout, aniž by riskovala poškození vlastní kůže. Roh byl určený k probodnutí nepřítele útočícího zepředu, ne nepřítele, který jí visel na zádech. K tomu, aby si poradila s jezdcem, by byla potřebovala speciální roh zahnutý, takhle se ho nikdy nemohla zbavit. Tolik pro začátek. Teď už Nejsa věděla, že se na ní neposadil žádný amatér. Bude muset použít v pravdě heroických prostředků, aby ho schodila. Protože stile, když se zrovna nepokoušel zvíře uklidnit, se dal setřást jen nesmíme těžko. Nejsa vyrazila dopředu, mířila k rozeklaným puklinám, které zahlédl ze svého smrku, pak náhle zabrzdila. Všema čtyřma se zarila do trávy. Ale stile takovéhle manévry dobře znal a zůstal bezpečně na jejím hřbetě. Zatočila se dvakrát do kolečka jako káča, pokoušela se ho setřást odstředivou silou, on se však posunul do centra otočky a nenechal se vyvést z míry. Z ničeho nic změnila směr, on taky. Skočila dopředu, pak dozadu. Málem ho dostala, tenhle trik žádný normální kůň neznal. Ale vzchopil se. Téměř jí z hřívy vytrhl hrst žíní. Teď byla zahřátá. Takže konec legrace. Nejsa udělala drobný skok dopředu a přikrčila se, na to se vzepěla a současně skočila. Přepadla dozadu, pak sebou její zadní nohy škubly dopředu a ona provedla přemet ve vzduchu. Na okamžik byla vzhůru nohama, celé její tělo nad jeho. Stile byl tak vyvedený z míry, že se jen držel. Potom přemet dokončila a přistála na předních nohou, tělo svisle a nakonec dopadla na zadní. Zachránilo ho jen bezděčné sevření rukou. Kůň, který dělá přemety nazad. To bylo nemožné, ale, připomněl si znovu, tohle nebyl žádný kůň. Byl to jednorožec, fantastický tvor. Pozemská pravidla tu prostě neplatila. Pak mu Nejsa předvedla piruetu. Cválala v čím dál tím užším kruhu, pak vtáhla tělo, až vlastně stála na jediné noze, hlavu a ocas zdvižené a rychle rotovala. Skutečné čáry. Stile se držel zuby nehty a jeho úžas rostl. Věděl, že má před sebou drsnou projížďku, celou záležitost však dost zásadně podcenil. Tohle se podobalo jeho souboji s démonem. A možná, že takové přirovnání se dělo. Dva magičtí tvorové, z nichž jeden vypadal jako humanoidní příšera a druhý jako kůň s rohem. Ani jeden nepodléhal omezením konvenční logiky. Byl pošetilý, když se domníval, že démon, který se zvenčí podobá koni, má s tím druhem zvířete něco společného. Tuhle lekci si zapamatuje, jestli z toho náhodou vyjde živý. Teď se Nejsa zase protáhla a na okamžik se zastavila, pak se začala válet po trávě. Její hřbet se octl na zemi, ale Stile věděl, kdy ustoupit. Dopadl na nohy a v okamžiku, kdy se postavila, jí opět seděl na hřbetě. To nebylo špatné, Nejso, řekl, když se zase usadil. Odfrkla si. Tolik ke druhému kolu. Teprve začala. Namířila si to k nejbližšímu hájku. Stile věděl, co je na řadě, kartáč. Určitě projela kolem velkého kmene tak blízko, že se o něj otřela bokem, ale Stilova noha byla v bezpečí, protože visel po způsobu jezdců z Rodea na druhé straně. Jednou vyhrál ve hře, v níž se závodilo v akrobatické jízdě, nebyl ten nejlepší, byl však dobrý. Nejsa se vnořila do mlází. Stromky se o něj otíraly po obou stranách a nebylo možné se jim vyhnout, ale pod tlakem se ohýbaly a nemohly strhnout připraveného a pevně ukotveného jezdce. Jako šipka vletěla pod velkou vodorovnou větev, dost silnou na to, aby ho srazila, ale on opět sklouzl na bok a větvi se vyhnul a jakmile bylo nebezpečí zažehnáno, vyhoupl se jí zase na záda. Skutečná jízda neznamenala jen udržet se na koňském hřbetě, chtělo to také odhadnout, co kůň udělá a včas zareagovat. Kam mohla ona, tam mohl i on. Nejsa se rozběhla přímo proti dalšímu velkému stromu, pak se předníma nohama zarila do země, zadní zvedla a udělala stojku, takže udeřila zády o strom. Kdyby na ní zůstal, úplně by ho rozmačkala. Tohle nebyla žádná hra. Ale Stile, který se teď už v jednorožcích vyznal, seskočil v okamžiku, kdy pohyb začal. Jeho hmotnost byla menší, vážil jen asi osminu toho, co ona, a když musel, byl schopný rychlejších manévrů. Jakmile se její zadní nohy vrátily na zem, vrátily se Stilovi nohy na její hřbet a ruce opět popadly hřívu. Znovu si odfrkla. Třetí kolo bylo za nimi. Čtvrté kolo začínalo. Kolik dalších triků mělo to pozoruhodné zvíře v zásobě. Stilovi se v jistém smyslu takový souboj líbil, ale taky se bál. Tohle nebyla žádná protonská hra, kde poražený nepřišel o víc než o prestiž, tady byl v sázce jeho život. První trik, na který naletí, bude taky poslední. Nejsa vběhla na travnatou pláň. Zrychlovala. O co jí jde tentokrát? Nevypadalo to tak zle a toho znervózňovalo. Začala chůzí, pak zrychlila do pomalého klusu. Rozdíl v rychlosti nebyl tak velký, protože klus mohl být pomalejší než ostrá chůze. Stile vlastně pracoval s línými koni, kteří dokázali klusat rychlostí metr za sekundu místo obvyklých 3-4. Rozlišujícím znakem byl rytmus a struktura. Při chůzi pokládal kůň nohy na zem jednu po druhé, levá přední, pravá zadní, pravá přední, levá zadní, 4 údery na jeden cyklus. Klus byl dvoudobý, levá přední a pravá zadní současně a po nich současně pravá přední a levá zadní. Nebo s pravou na první místo levé. Podstatné bylo, že pohyb každé přední nohy byl synchronní s pohybem jedné ze zadních, v některých případech šlo o pohyb přední a zadní nohy na téže straně. Byly tu však jen dva údery na cyklus, páry kopyt tloukly o zem v dokonalém unisonu. Výsledkem byla sice kodrcavá, ale pravidelná jízda, při níž cesta ubíhala a která vypadala velmi pěkně ze strany. Pomalý klus mohl být plynulý, rychlý mohl připomínat chod zbíječky. Ale klus byl naprosto jasně klus a to v jakékoliv rychlosti, nemohlo dojít k mílce. Stile měl klus rád, tomuhle však nedůvěřoval. Věděl, že mu klisna ještě nepředvedla všechny svoje triky. Pak přešla do cvalu, cyklus o třech úderech. Levá přední, pravá přední a levá zadní zároveň, nakonec pravá zadní. Jako přechod od chůze ke klusu, jízda připomínala jakési mírné houpání. Všechno dokonale konvenční a proto podezřelé. Chystala v té své mazané koňské hlavě něco strašlivého. Nakonec přešla do plného trysku, pozměněný dvoudobý cyklus, obě přední nohy dopadají téměř, ale ne úplně, současně, pak obě zadní. Technicky vzato čtyřdobý cyklus, ne však stejnoměrný. Tep, tep, tep, tep, závodní rychlostí. Stylovi se to líbilo, rychlost, která byla při jízdě na koni, vlastně jednorožci, něčím výjimečným, ho rozjařovala. Kola s motorem se samozřejmě mohou pohybovat daleko rychleji, ale to bylo něco jiného. Toto byl nejvyšší rychlostní stupeň a zvíře proto sahalo až na dno svých sil, ačkoliv tohle nikam nasahalo, jen se probíhalo rychlostí, která by jiné vysilovala. Jednorožec nasadil další druh kroku. Krok o pěti úderech. Stila to tak překvapilo, že málem sletěl. Žádný kůň neběhal na pět dob. Měl jenom čtyři nohy. Žádný kůň a už to tu bylo zase. Pořád na to zapomínal a pořád se to k němu různými podivnými způsoby vracelo. Ten krok byl děsný, nikdy předtím nic takového nezažil a nemohl si na to zvyknout. Tep, tep, tep, tep, tep a znovu, házelo to s ním pořád víc. Rytmus ho připravoval ne o stisk, ale o klid. Opět se cítil jako začátečník, ztrácel hlavu a jeho snaha pohyby zvířete vyrovnávat situaci jen zhoršovala. Tak jako dokáží rezonující vibrace rozbořit dům, tak ho ničil i tenhle pětidobý krok. Spadne a v téhle krkolomné rychlosti by mohl přijít o krk. Mysli, stile, mysli. Říkal si zoufale. Rozeber si to, co to je za krok. Ruce ho bolely, jak mu jednorožcová hříva pomalu klouzala ze sevřených prstů. Napjaté svaly mu začínaly křečovatět. Stile byl odborník, ale Nejsa ho teď přehrála. Pokud se jemu nepodaří rychle přehrát ji, čtyři nohy, pět dob. Jedna noha se musí opakovat. Označ si údery, první, druhý, třetí, čtvrtý, který se opakuje. Prsty klouzají. Tep, tep, tenhle úder je slabší než ostatní, jako by byl krok jen poloviční. Ale poloviční krok se musí doplnit dalším polovičním krokem. Jako člověk, když zakopne a chytá rovnováhu. Dva poloviční kroky, to je ono. Nemusí následovat za sebou. Druhý a pátý. Pravá zadní jakoby klopítala a rušila jeho načasování. Vyrovnávej, stile se začínal chytat. Posunul váhu a vyrovnal tak otřesy i nepravidelnosti. Tep vyrovnej, tep tep vyrovnej. Bylo to pekelně choulostivé a nepřirozené, ale jeho tělo už ten divný rytmus chytalo a poddávalo se mu. Z větší části to byla znalost struktury, toho, co může čekat. Už žádná další překvapení. Svaly na jeho nohou se uvolnily a ruce mu přestaly klouzat. Nejsa vycítila změnu a věděla, že touhle zkouškou taky prošel. Začala v běhu zahýbat a stěle se trvačností málem odletěl z jejího hřbetu. Pomalá zatáčka ve velké rychlosti mohla mít větší říz než rychlá zatáčka v nízké rychlosti. Musela ale při zatáčení přejít do normálního trysku a za normálního trysku se žádný živý čtvernožec stila zbavit nedokázal. Nejsa si uvědomila svůj omyl a změnila taktiku. Zpomalila a pak náhle vyrazila v jednodobém taktu. Tohle bylo další překvapení v té jízdě divů. Připomínalo mu to skok na pérech. Všechny čtyři nohy dopadaly najednou, pak skočila dopředu, přední nohy natažené, aby se zase zbalila a dopadla všema čtyřma současně. Ale skok na pérech stile během své závodní kariéry poznal. S tímhle si dokázal poradit. To na mě neplatí, Nejso. Křikl. Vzdáváš se. Posměšně si odfrkla skrz roh. Skoro jako by jeho slovům rozuměla. Ale koně byly samozřejmě citliví na tón hlasu a reagovali na něj. Zahnula. Původně běžela na sever a během jízdy několikrát odbočila, teď mířila na západ. Schylovalo se k pátému kolu. Tráva ustoupila udusanému bahnu, pak jílu, pak něčemu podobnému břidlici a konečně skále. Od Nejsiných kopyt odletovaly jiskry, což stila uvádělo v úžas. Jistě běžela rychle, rychleji než kterýkoliv kůň, na němž kdy závodil. Mohlo to být tak 80 km za hodinu, toho ale musel šálit zrak, taková rychlost by u koně odpovídala úrovni meziplanetárního šampionátu. Ale i tak, kopyta nebyla kovová, tohle zvíře nebylo okované, nemělo kovové podkovy ani hřebíky. Nic, co by mohlo vykřesat jiskry. Přesto je viděl. Teď dospěli k soustavě štěrbin, které zahlédl ze stromu. Vynořili se s děsivou náhlostí, hluboké trhliny ve skále, jejichž dna nedohlédl. Nejsina kopyta klapala neomylně mezi puklinami, Stilovi se to však vůbec nelíbilo. Ani trochu. Jediný chybný krok a kopyto zapadne do díry a v téhle rychlosti by to znamenalo zlomenou nohu, pád a mužského letícího vzduchem, kam. Nemohl však dělat nic jiného, než zůstat, kde byl. Pukliny se množily a vytvářely zrádnou síť. Jejich obraz se rozostřil, protože byly příliš blízko a míhaly se příliš rychle. Zdálo se, že se ve svých dutinách svíjejí, nafukují a smršťují, jednu chvíli se kroutí, jako by se chtěli osvobodit, pak se zas slévají dohromady nebo dělí. Něčeho podobného si všiml jako dítě, když jezdil modelovým vlakem hry, upřel pohled na sousední koleje a pozoroval, jak cestou ožívají. Tohle však nebyly koleje, ale trhliny a byly čím dál tím větší. Nejsa tančila po síti puklin a Stile se vzrůstajícím obavami přihlížel. Teď už to nebyly štěrbiny ve skále, tohle byly ostrůvky mezi trhlinami. Nejsa vlastně přecházela strž. Přeskakovala z kamene na kámen, přičemž každý z kamenů tvořil plošinku vystupující svisle z hlubiny. Stile nikdy podobnou krajinu neviděl. Skutečně se octl v novém světě, nový byl jeho druh a končina také. Nejsa teď skákala. Užívala přitom svého jednodobého kroku, aby se odrazila z jedné zmenšující se plošiny na druhou. Někdy se octla všechna kopyta pohromadě, vedle sebe a téměř se navzájem dotýkala, někdy dopadla zvlášť, na různé ostrůvky. Zřejmě to místo dobře znala a věděla, kam položit které kopyto, jako dítě ví, kam skočit, když hraje panáka a hru už dobře zná. Možná se Nejsa tenhle kousek naučila, aby se vyhnula dravcům. Žádný masožravec by tu nedokázal napodobit její pohyby, to bylo jisté, zvíře by nevyhnutelně šláplo vedle a padlo mezi ostrůvky, možná postrčené jejím bojovným rohem, a to by byl jeho konec. Její eskamotérský krok tedy měl smysl, byl to mechanismus sloužící k přežití. Možná měl pětidobý rytmus podobnou funkci. Jakému terénu byl asi přizpůsobený? Nejsa tančila dál do strže. Ostrůvků ubývalo, zmenšovaly se a jeden od druhého se vzdalovaly. Teď mohl Stile nahlédnout do nižších částí trhlin, protože sluneční světlo proudilo dolů téměř kolmo. Bylo to opravdu jen 6 hodin, co začal den. Zdálo se, že už je to mnohem déle. Pukliny nebyly tak hluboké, jak se obával, možná 2 metry. Končily však kamenitými výstupky, mezi které se mohla zaklínit noha nebo tělo, a jak jednorožec postupoval, byly pukliny čím dál tím hlubší. Tohle bylo zrovna jako zkouška hbitosti a jezdecké zdatnosti i zkouška nervů. Čirou náhodou na to Stile nervy měl. Podívej se pravdě do očí, Nejso, řekl. Měl ve zvyku mluvit ke koním, uměli naslouchat a zdvořile otáčeli svýma špičatýma chlupatýma ušima sem a tam, aby do nich nabrali co největší porce jeho hlasu a neodmlouvali často. Jsme v tom společně. Co bych získal, kdybych teď sletěl? Zlomenou nohu. Jestli ti to nevadí, ty nejkrásnější klisničko s nejistějšíma nohama, zůstanu sedět. Viděl, že jí zaškubalo levé ucho, jako by se chtěla zbavit mouchy. Slyšela ho moc dobře a vůbec jí netěšila sebedůvěra, která se z jeho hlasu šířila. Ale jednorožec tu nebyl proto, aby spolu soupeřili v akrobacii. Náhle skočil do hlubin jedné z větších trhlin. Byla 2 metry široká, na jejich konci mělká, ale postupně klesala do nitra země. Zdálo se, že se její stěny úží, když se Nejsa ponořila hlouběji. Kam měla namířeno? Stilovi se takový vývoj událostí vůbec nelíbil. Nejsa zabočila za roh průrvy a dostala se na nižší úroveň. Tahle trhlina se nahoře zužovala, byly v jakési poloviční jeskyni a se shora sem dopadaly paprsky světla. Průchod často křižovaly příčné trhliny, ale Nejsa běžela přímo vpřed. Zařval démon. Natahoval se po něm ze strany. Kde se tu vzal? Ve stěně byla dutina, dokud nebyly až u ní, nebylo ji vidět. Stile sklonil hlavu a stvůra ho minula. Zahlédl ji jen letmo, planoucí rudé oči, zářící zuby, třpitivé rohy, spárovité pařáty, zloba. Pro tohle plemeno bez pochyby typická. Vynořil se další démon. Sápal se po něm z druhé stěny. Stile se boušku byl stranou, i tenhle démon ho minul. Ale bylo to špatné, nemohl si dovolit pustit nejsinu hřívu, protože to byla jeho jediná jistota. Brzy však bude potřebovat ruku, aby podobné útoky odvracel. Její strategie teď byla zřejmá. Hnala se domovinou stvůr a doufala, že jedna z nich nevítaného jezdce z jejího hřbetu stáhne. Po ní démoni nechňapali, uhýbali před jejím smrtícím rohem a spokojovali se s výpady ze stran. Zdálo se, že jsou stejného druhu jako démon z amuletu, se kterým bojoval ráno, až na to, že jejich velikost zůstávala stejná. Stile věděl, že by moc dlouho nežil, kdyby ho některá z těchhle stvůr dostala. Už zjistil, jak jsou démoni tvrdí. Bude to muset vyřešit kompromisem. Nejsa se nemohla otočit náhle, protože tyhle štěrbiny určovaly její cestu. Démoni stáli jen na křižovatkách a ve výklencích, v jedné štěrbině nebylo pro jednorožce a démona dost místa. Byla to tedy předem daná dráha a předem dané nebezpečí. Měl by být schopný si s tím poradit, jestli bude opatrný. Další křižovatka, další démon napravo. Stile se pravou rukou pustil nejsiny hřívy a zvedl paži, aby odrazil útok. Provedl to odborně, udeřil svým předloktím do předloktí démonových, šikmo, využívaje síly jejich pohybu vpřed. Síla páky působila v jeho prospěch a v neprospěch démona, tím si byl jistý. Blokovat ránu bylo umění, ať už blokoval cokoliv. Nejsa ucítila, že se jeho váha přesunula a pokusila se ho setřást. Ale stísněné prostředí jí bránilo v pohybu, nemohla jednat účinně. Past, kterou nastražila, ji tísnila stejně jako jeho. Bylo zřejmé, že démoni nejsou její přátelé, jinak by prostě zastavila a nechala je, aby ho strhli. Ne, byli to nepřátelé, přinejmenším nebyli přátelé, ani nezastavila, ani nespomalila, aby démoni nedostali ji zrovna jako jeho. Pravděpodobně jim syrové jednorožčí chutnalo stejně jako syrové člověčí. Vlastně dost riskovala, aby se ho zbavila. Mohla se přitom zbavit i sebe. Nejso, to není k ničemu, řekl Stile. Tohle by mělo zůstat mezi mnou a tebou. Nemám rád démony o nic víc než ty, ale s tímhle by neměli mít nic společného. Řekla sis, buď všechno nebo nic a je příliš pravděpodobné, že to nebude nic. Pojďme odsud a vyřiďme si to sami. Ať už vyhraje, nebo prohraje kdokoliv, tu radost jim neuděláme, aby dostali naše pozůstatky. Hnala se samozřejmě dál, rovnou za nosem. Věděl, že je pošetilé, aby si takhle pro sebe povídal, opravdu tím ničeho nedosáhl. Ale napětí ho k tomu nutilo. Démoni se po něm nepřestávali sápat a on se nepřestával bránit. Taky na ně mluvil, pokřikoval na ně ksichte a pizi zubko a když se nestrefili, cynicky je litoval. Přinutil se přestat. Mohlo se stát, že by jim chtěl pomáhat. Stile byl teď dost nervózní. Věděl to, protože když vypnul konverzaci, zjistil, že si pro sebe pobrukuje. To byla další věc, ke které měl při větší zátěži sklon. Musel ze sebe nějak vydávat hlas. Čas od času ho to prozradilo při hře. Zlozvyk, nic než zlozvyk. Teď ale nedokázal přestat. HMMM prásk, když se objevil démon, HMMM prásk. Hloupé, ale svým způsobem účinné. Démoni však byli čím dál tím bojovnější a odvažovali se čím dál tím blíž. Brzy budou tak drzí, že se jim postaví do cesty. Jeden to udělal. Stoupl si přímo před jednorožce, ruce rozpřežené, v obličeji zlostný šklep. Byl strašlivě hnusný. Nejsa vůbec nespomalila. Její roh mířil přímo vpřed. Jakmile se dotkl démona, zvedla hlavu. Stile ucítil náraz. Probodla tvora uprostřed, zvedla ho do vzduchu a odhodila za sebe. Stile byl přikrčený a tvor ho minul. Teď věděl, proč většina démonů běžícímu jednorožci uhýbala. Možná by přemohli jednorožce stojícího na místě, v pohybu však byl smrtící. Stile si stěží dovedl představit ničivější úder, než byl ten, jehož byl právě svědkem. A podobný úder ho čekal v okamžiku, kdy spadne. Dusot nejsinných kopyt se změnil. Zdálo se mu, že stěžkl, nejsa stoupala. Stile se zadíval dopředu přes její zakrvácený roh a uviděl konec štěrbiny. Konečně vyjížděli ven, démoni se stáhli. Moc si troufli a zaplatili za to. Nezvaní hosté už je stejně opouštěli, tak proč je zdržovat? Stile se uvolnil. Páté kolo bylo za nimi, vynořili se na povrch a vjeli do něčeho tekutého. Severní konec trhliny vybíhal do vody. Hnala se k ním řeka, která pak mizela v hlubších puklinách, na severu však byla široká a modrá. Nejsa běžela s čvachtáním korytem, vody tu bylo jen po kolena. Řeka se velkolepě zatáčela jako hroznýš a než se stočila zpátky, téměř se dotkla svého koryta. Původní meandr, poznamenal Stile. Ale nechápu, jak mě má tohle se třást, Nejso. Jestli mu však bylo souzeno, aby ho schodila, rozhodně by byl raději, kdyby se tak stalo ve vodě. Byl samozřejmě vynikající plavec. Dostali se do hlubší vody a jednorožec začal plavat. Stile neměl nejmenší problémy, aby se jí udržel na zádech. Chtěla se ho snad pokusit utopit. To tedy neměla velkou šanci. Vyhrál ve vodě nejednu hru a dovedl zadržet dech na dlouhou dobu. Nepokusila se o to. Omezila se na to, že plavala s neuvěřitelnou zdatností proti proudu, mnohem rychleji než normální kůň, a on seděl na ní, třeba že byla až na hlavu ponořená ve vodě. Řeka byla chladná, ne však studená, vlastně to bylo příjemné. Jestli bylo šesté kolo tohle, tak to moc těžká zkouška nebyla. Pak ucítil dotyk na stehně. Pravou rukou se držel hřívy, měl se na pozoru před nějakým úskokem a levou si tam sáhl. Něco se mu přisálo k pokožce. Bezděčně za to škubl, opět si začal pobrukovat. Zabolelo to, jako by se odřel a věc se vynořila, rybovitý tvor s diskem místo hlavy, z něhož vyčnívaly myriády drobných zubů. Byla to mihule, úhořovitý tvor živící se krví, parazit, který se nikdy nepouští sám od sebe. Další nevýznamná příšera z exponátů biologických muzeí, tady živá. Stile se na ni zděšeně díval. Kouzla pro něj byla neuvěřitelná, proto mu ve skutečnosti nedělala těžkou hlavu. Ale tenhle tvor neměl s magií nic společného a byl odporný. Stilovo pobrukování zesílilo. Pokoušel se přestat, styděl se za svou choulostivost, ale tělo ho odmítalo poslouchat. Takový hnus, ucítil to znovu. Křečovitě se otřásl a odhodil mihuli, pak popadl další, na boku. Byla veliká. Jednou rukou toho s ní moc nesvedl, byla jako houžev. Mohl by ji kousnout, to by jí patřilo, aspoň by okusila, a to doslova, vlastní medicíny. Při tom pomyšlení se mu ale dělalo zle. Fuj, zdálo se, že ty nechutné příšerky na jednorožce neútočí. Bylo to její srstí nebo něčím jiným. Těžko mohla k zastrašování něčeho tak neinteligentního, jako byly mihule, užívat svůj roh. Nejsa nepřestávala plavat proti proudu a Stile ze sebe nepřestával strhávat úhořovité potvory, chmurně si přitom pobrukoval. Hnusilo se mu to a byl absolutně znechucený, ale rozhodně se teď nehodlal vzdát. Jednorožec se potopil a s ním i Stile. Zadržel dech a sevřel její hřívu. Setrvávat pod vodou pro ně bylo namáhavé, protože ji její velké koňské břicho značně nadnášelo, byl si jistý, že to vydrží déle. Nejsa se taky bude muset nadechnout. Zůstala pod vodou celou minutu, pak druhou. Jen koneček jejího rohu vyčníval jako žraločí ploutev nad hladinou. Jak dlouho to ještě bude trvat? Jeho potápěčské výkony byly slušné, přesto se však začínal cítit nepohodlně. Pak mu to došlo, používala rohu jako šnorchlu. Dýchala skrz něj. Její vzduchová zásoba byla nevyčerpatelná. Stila bolely plíce, ne i syn krk však byl moc nízko, nedokázal zvednout hlavu natolik, aby se dostal nad hladinu, aniž by se pustil její hřívy. Jestli se pustí, nebude už mít příležitost znovu jí chytit, kdyby se o to pokusil, probodne ho. Napadlo ho však řešení. Vyručkoval jí kousek po kousku k hlavě, kde, jako mořská tráva v proudu, vlály její černé kadeře. Chytil se rohu. Byl podél spirály hladký, neostrý, měl štěstí. Zdálo se, že je po jeho délce jen málo vrubů, byly to dírky pro jednotlivé tóny, v této chvíli uzavřené. Jeho hlava vyjela nad hladinu a on se nadechl. Nemohla roh potopit, aniž by odřízla přístup vzduchu sama sobě a byla příliš udýchaná, aby to riskovala. Plíce lichokopytníků musí obsloužit značnou hmotnost a spoustu svalů a ona navíc měla plno práce, aby zůstala pod hladinou. Nejsa zadula na roh hněvivý tón a vynořila se. Stile jí zase klesl na hřbet. Odtrhl další dva úhoře, kteří se na něj přisáli, zatímco byl pod vodou, jako by jim přestávka v pobrukování dodala smělosti. Nejsa prudce zabočila ke břehu a dotkla se kopyty dna. Vyřítila se z vody. Stile vyhrál 6. kolo. Na sever od řeky se zvedal svah k malebnému horskému pásmu. Nejvyšší vrcholky se nořily do mraků a zdálo se, že jsou pokryté sněhem. Přece se nechtěla pustit do těch výšek. Chtěla. Cválala do kopce a vítr jim sušil vlasy. Co tohle bylo za zvíře? Obyčejný kůň by byl doteď vyčerpaný, ona ale, jak se zdálo, se právě dostávala do tempa. Rychlost to však byla pořádná, Stile cítil, jak se jí zahřívá tělo. Koně, ať už s rohy nebo bez, měli takovou hmotu, že jejich srstnatý povrch nestačil vyzářit všechno teplo. Proto se potili, zrovna jako lidé, pořád však chvíli trvalo, než se přebytku tepla z přílišné námahy zbavili. Brzy bude muset zpomalit, a to i v případě, že její svaly budou mít síly dost. Nespomalila. Svah byl teď strmější, dusot jejich kopyt stěžkl. Raz, dva, tři, čtyři, dobrý poctivý trysk. Ani se nepokoušela ho setřást, ale určitě měla za lubem něco fantastického. Tráva z klásky ustoupila polím modrých a červených květin a zlatobílu. Skal bylo čím dál víc, jejich rozeklaný povrch blýskal na slunci krutou temnou šedí. Stromy byly nižší. Kolem vlály chuchvalce mlhy. Stile natáhl krk a podíval se za sebe a užasl. Z meandrové reky už byla jen tenká stužka v dálce hluboko pod nimi. Museli překonat kilometrové převýšení. Zdálo se, že je vzduch náhle studený a vítr ostrý. Ale jednorožci bylo teplo, opět mu od kopyt, když dopadala na skalnatý povrch, odletovaly drobné jiskry. Z jejich nosních dírek vycházely drobné obláčky páry. Páry. Stile nevěřícně přimhouřil oči. To byly plamínky. Ne, to není možné. Žádné stvoření z masa a kostí nemůže vydechovat oheň. Tkáň živého organismu není schopna. Stile se krátce naklonil dopředu, uvolnil jednu ruku a sáhl dopředu, aby se přiblížil k ohni, který domněle viděl. Au. Spálil si prsty. Byl to opravdu oheň. No dobře, tak znova. Tohle byl čarovný kraj. Musel se s tím dočasně smířit. Fyzikální zákony, které znal, tady patrně neplatily. Nebo jestli platily, fungovaly jinak. V koních se hromadilo teplo, v jednorožcích taky. Koně se potili, tenhle tvor zůstával, jakmile ze sebe setřásl říční vodu, suchý. Zbavoval se tedy přebytečného tepla tím, že ho chrlil nosními dírkami ve zhuštěné formě. Jistým podivným způsobem to dávalo smysl. Teď byl vzduch skutečně studený. Stile byl nahý, jestli vystoupí výš, bude muset řešit docela nový druh problémů. A tak to samozřejmě bylo myšleno. Tohle bylo 7. kolo, zkouška drsného klimatu. Nejsa jim netrpěla, když běžela, vykonávala práci a byla celá uřícená. Chlad ji dobíjel. Stile se ke svému zvířeti přitiskl, jak mohl. Záda mu mrzla, ale vpředu, kde se dotýkal nejsiny sálající srsti, mu bylo horko. Začínalo to být nepříjemné. Pokoušel se potit se na jedné straně a klepat zimou na druhé a nemohl se obrátit. A Nejsa pořád vstoupala, mohl by ji otočit zpátky. To bylo nepravděpodobné, cvičení koně se sice podle pohybů otěží a nohou a verbálních pokynů řídili, ale dělali to v zásadě proto, že si nedokázali vymyslet nic lepšího. Jakmile si na to zvykli, bylo pro ně nejjednodušší podrobit se vůli jezdce. Tenhle jednorožec byl zvíře s vlastní vůlí a nebyl o nic poslušnější než stroje s vlastní vůlí. Ach, Schén, co pak teď asi děláš, pokud se mu směr nelíbil, nezbývalo mu než se sednout. Musí to nějak přečkat. Než bude tohle zvíře schopný řídit, bude ho muset skrotit a než ho skrotí, bude mu muset zůstat na hřbetě. Zjistil, že už si zase pobrukuje. Měl pocit, že mu to pomáhá. Nejsiny nohy se dotkly sněhu. Tam, kde se setkali se zemí, syčela oblaka páry. Opravdu měla horká kopyta. Hnala se dál po svahu ledovce. Od kopyt jí odletoval led a klouzal do údolí. Stylovo pobrukování zesílilo, nápěv přerušovaly návaly třasu. V ledovci se objevily štěrbiny. Jednorožcova kopyta se opět roztančila, tentokrát ale na kluském svahu. Kopyta se jí mezi jednotlivými kroky smekala, protože jejich horko led rozehřívalo. Jiskry byly dalším mechanismem, kterým se zvíře zbavovalo tepla a třeba že led a sníh kopyta ochladil pod bod jiskřivosti, byla ještě pořád horká. Nejsa změnila těžiště, aby kompenzovala zrádnost povrchu, ale zdálo se, že je pád nemine. Stile si pobrukoval ještě hlasitěji. Tohle nebyla žádná miniaturní hrací hora s polstrovaným doskočištěm pro koně, umístěná v teplém domu. Tohle byla divoká a studená horská krajina a on z ní měl strach. Příkrov mraků se uzavřel. Vypadalo to teď, jako by jednorožec běžel po chladných plážích Arktického moře, jehož břeh je přikrytý vrstvou mraků. Ale Stile věděl, že oblačný oceán jen zakrývá smrtelná lavinová pole. Nejsiny nohy se až po kotníky nořily do roztřepených podušek a nacházely pevnou půdu, jak ale mohla vědět, jestli jedna z podušek nezakrývá štěrbinu. Nejso, ty mi dáváš, já s tebe zešedivím. Řekl jí Stile. Ale musím se pevně držet, protože jestli se od tebe odloučím tady, určitě zahynu. Jestli se nerozbiju, až budu padat z Římsy na Římsu, tak zmrznu. Nejsem tak odolný jako ty, což je jeden z důvodů, proč tě potřebuju. Pak se vynořil první sněžný přízrak. Byl obrovský a bílý, ve vlasech měl rampouchy a mrazivé ledové oči měl téměř zakryté vousky ze sněžné krajky, otevřel tlamu plnou ledových zubů a nezvučně zařval. Z jeho hrdla se vyvalila mlha a pokryla nechráněné části Stilova těla mrznoucí vláhou. Nejsa přeskočila k dalšímu hornatému ostrůvku. Stile pohlédl dolů, protože zahlédl v příkrovu průzor a pod nimi byla hrozivá propast. Otřásl se, ale i tak mu už byla zima. Předtím mu nikdy skutečná zima nebyla, strávil celý život v protonských domech s řízeným počasím. Sníh znal jen z herních strojů a tato zkušenost byla krátká. Takhle nějak si představoval peklo. Z oblaku vyrostl další sněžný přízrak, jeho řev byl stejně tichý jako padající sníh. Stila opět zahalila mlha. Na jeho rukou se slila dohromady a vysála z nich cit, hříva v jeho sevření začala klouzat. Stile zjistil, že si bzučí pohřební zpěvy. Podvědomý černý humor. Nejsa proklouzla sněžným náspem a vběhla do ledové jeskyně. Vynořily se další dva sněžné přízraky a vydechly svou mlhu. Nejsa se hnala přímo na ně. Jednomu se nepodařilo dost rychle uhnout a dotkl se ho jednorožců v plamený dech. Přízrak na té straně roztál a jeho ústa se otevřela v němém zaječení. A ven dalším sněžným násepem a octly se na dlouhé sněžné skluzavce na severní straně hřebene. Nejsa sjížděla dolů, všechny čtyři napjaté a nabírala rychlost. Paralelně s nimi začal klouzat pruh navátého sněhu, postupně rostl v menší lavinu. Vypadalo to, jako by se kolem nich hroutila celá hora. Bylo by tak snadné povolit, pustit se, ztratit se v závějích měkkého sněhu. Stile pocítil příjemnou malátnost. Sníh byl jako člun a oni se snášeli po přední části té největší vlny, jakou si kdo dovedl představit. Jeho ruce však byly stuhlé a svaly křečovité, nakonec se pustit nedokázal. Náhle byla zima za nimi. Stáli na travnaté Římse a slunce na ně teple schlíželo. Chlad mu otupil mozek, teď se vzpamatovával. Nejsa s roztaženými nozdrami hlasitě oddechovala a chladla. Stile nevěděl, kdy přestal vnímat. Možná před několika minutami, možná před několika hodinami. Ale nějak to vydržel. V ruce měl celé křečovité, takhle nějak musí vypadat smrtelné sevření. Vyhrál nad ní, nebo je to jen přestávka mezi dvěma koly. Nejsa udělala krok vpřed a Stile zjistil, že Římsa lemuje útes, pod nímž se vine meandrová řeka. Vlastně slyšel řev blízkých vodopádů, řeka pramenila tady, mezi tajícími ledovci a řítila se do skalnatého údolí. Skočit do ní znamenalo jistou smrt. Přesto se zdálo, že se smrtelně znavená Nejsa k tomuto skoku chystá. Stile, jemuž se vracela síla, třeba že měl svaly i kůži od ničivé jízdy rozbolavělé a zanícené, zíral zděšeně před sebe. Opravdu skočí do toho víru padající vody a ostrého kamení. Jenom blufuje, to přece nemůže myslet vážně. Co pak radši spáchá sebevraždu, než by se nechala zkrotit? Jednorožec se rozběhl k římse. Přidal na rychlosti, přikrčil se ke skoku. Stile se vrhl dopředu, přes její krk, málem jí přistál na hlavě. Jeho srostlé prsty povolily, paže se vymrštily vpřed. Popadl ji oběma rukama za roh, sjel na zem a strhl ji ke straně. Bránila se, byla však unavená a páka působila v jeho prospěch, taky měl zkušenosti s rodem. Zastavili se na samém okraji útesu. Jejich obličeje ovanul teplý vzduch stoupající z údolí a připomněl jim, v jak choulostivé situaci se nacházejí. Kdyby se římsa začala drolit, Stile ji pevně držel a když se trochu uvolnila, nepatrně povolil, pustit ji nehodlal. Poslouchej mě teď chvíli, Nejso. Řekl a snažil se, aby to znělo klidně. Bylo to od něj pošetilé, snažit se jí něco vysvětlovat, zrovna jako bylo pošetilé si pobrukovat, když byl rozrušený, teď však nemělo smysl pokoušet se měnit své zvyky. Jednorožec jeho slovům rozumět nemohl, rozuměl pouze tónu. Mluvil tedy víc k sobě než k ní. Ale vzhledem k té děsivé propasti, která se před nimi rozvírala, to udělat musel. Nejso, přišel jsem k tobě, protože jsem na tobě chtěl jezdit. Někdo se mě pokouší zabít, já jsem v tomhle kraji cizí a musím se rychle dostat co nejdál. Běháš rychleji a lépe než já, právě si to dokázala. Přejdeš kraje, které by mě zabily, kdybych byl sám. Potřebuji tě tedy z čistě praktických důvodů. Dál se uvolňovala počínaje periferními oblastmi, jedno ucho sebou škublo a natočilo se směrem k němu, ještě se však nevzdala. V okamžiku, kdyby jí pustil, by skočila. Vrhla by se do řeky a zvolila by si tak tu obtížnější cestu do ráje jednorožců, na věčné pastviny. Potřebuji tě však i z citových důvodů. Jak vidíš, jsem tak trochu samotář. Nijak jsem si to nepřál, ale jisté faktory v mém životě mě postupně oddělily od mých druhů a vrstevníků. V zásadě se dá říct, že jsem na tom byl nejlépe, když jsem šel životem sám. Ale nemám samotu rád. Potřebuji společnost. To potřebuje každé živé a cítící stvoření. Občas jsem ji nacházel u jiných mužů při společných úkolech a u žen na společném lůžku a nebylo to špatné. Ale jen zřídka jsem zažil něco, co bych nazval opravdovým přátelstvím, kromě snad útvorů jiných přírodopisných druhů. Miluju koně. Když jsem s koněm, cítím se šťastný. Kůň mě nevyhledává kvůli tomu, jak vypadám, ani kvůli tomu, jestli mám úspěch, kůň toho ode mě moc nečeká. Kůň mě přijímá takového, jaký jsem. A já ho taky přijímám takového, jaký je. Kůň nese svůj náklad. Já koně ctím. Máme něco společného. Když tedy hledám společnost, opravdu smysluplnou společnost, rozhlížím se po koni. Nejsa nepatrně pohnula hlavou, aby se na něj mohla jedním okem podívat přímo. Výborně, uklidňující tóny vnímá. Stile ještě trochu uvolnil sevření, ale její roh nepustil. Takže jsem hledal tebe, Nejso. Aby ses stala mým čtvernohým společníkem. Protože když kůň jednou daruje svou věrnost, může se mu věřit. Nenalhávám si, že koně zajímám stejně, jako on mě, na okamžiky v krátkém návalu citu, který na něj dolehl, sevřel pevněji. Nebo klisnu. Ale čtvernohý společník je loajální. Můžu jezdit, můžu si hrát, spát a to všechno bez obav, protože kůň mě chrání před nebezpečím. Dobrý kůň zašlápne jedovatého hada, než si člověk vůbec uvědomí, že mu něco hrozí. Kůň upozorní člověka na nebezpečí, které se teprve rodí a včas z něj svého pána vynese, protože jeho smysly jsou bystřejší než smysly lidské. Hledal jsem tě, Nejso, a vybral si tě z celého stáda, ještě než jsem tě uviděl, protože ty ve skutečnosti do stáda nepatříš. Jsi samotář jako já. Protože jsi malá jako já. Ale taky si zdravá jako já. Rozumím a cením si tělesné zdatnosti u člověka i zvířete. Máš čistá kopita, zdravý hnůj, tvé svaly jsou ve výborném stavu, tvá srst se třpití zdravím, lesk náhle si připomněl Schén, umělou dívku. Kde teď asi je, co dělá, jak se vypořádala s jeho nepřítomností? Utápí se kvůli němu v kovovém stesku. V tomto okamžiku si však nemohl dovolit, aby ho rozptylovaly podobné myšlenky. Vlastně si ta nejhezčí kobylka, na jakou jsem kdy narazil. Asi to pro tebe nic neznamená, ale jel jsem už, jakožto nejlepší žokej pro Tonu, některé z nejlepších koní známého vesmíru. To je ale jiný svět. Ani jedno z těch zvířat se s tebou nedá srovnávat. Až na to, že ty vlastně nejsi kůň. Jsi něco jiného a možná si myslíš, že tě urážím, když o tobě mluvím jako o koni, ale není to urážka, je to uznání. Musím tě posuzovat podle toho, co znám, a já znám koně. Pro mě jsi kůň s rohem. Možná jsi jim nadřazená. Nepotíš se, za to ti od kopyt odletují jiskry a z nozder ti srší oheň, dokážeš hrát na svůj roh a znáš kroky a triky, o kterých se žádnému koni ani nesnilo. Možná jsi démon v koňské podobě, o tom ale pochybuji. Chci tě, protože se koni velice podobáš a protože neexistuje tvor, kterého bych u sebe měl v cizím kraji raději než koně, chci-li si vybrat někoho, kdo by se mnou sdílel život a dobrodružství. Jak se zbavovala napětí, povoloval on sevření. Teď už snad neskočí, doufal. Chtěl si však být jistý a proto pokračoval. Šlo-li o koně, mohl se spěch stát osudným. Myslel jsem, že si tě dokážu podrobit, nejso. Domníval jsem se, že na tobě budu moct jezdit a že tě přiměju, abys byla moje tak, jako jsem to udělal už tolikrát s jinými koni. Teď vidím, že jsem se mýlil. Seděl jsem na tobě, ale moje nejsi. Než by ses mi podrobila, radši se zabiješ. Skoro tě neznám, nejso, ale mám tě rád, nebudu tě nutit, abys kvůli mě obětovala život. Stile ucítil na obličeji slzy a uvědomil si, že už zase pláče, jako tehdy s Schén. Jen málo kdy pocítil takové pohnutí. Jednou žena, po druhé kůň. Ne, neubližuj si kvůli mě. Už jen ta myšlenka mě bolí. Já tě pustím, nejso. Úctu k sobě ti vnutit nedokážu. Jsi to nejdokonalejší zvíře, na jaké jsem kdy mohl narazit, ale najdu si jiné, méně dokonalé. Protože náklonost musí být vzájemná. Nemohu milovat a lásku nedostávat. Jdi, cítím lítost a smutek, ale přeju ti jen to nejlepší. Jsi volná. Pustil ji, pomalu, aby ji nepoplašil a ustoupil. Kéž by se to bývalo podařilo. Řekl. Nejen proto, že vidím, jak by ses mi hodila. Nejen proto, že láska tvora jako si ty, láska, kterou člověk nedostane zadarmo, je cennější než cokoliv jiného. Nejen proto, že ty jsi další příklad toho, co ve své pošetilé soukromé marnivosti vidím v sobě, že se totiž dokonalost může vyskytovat i v kapesním vydání. Ne, je toho víc. Věřím, že mě potřebuješ stejně jako já tebe. Jsi sama, možná si to neuvědomuješ, ale i ty potřebuješ společníka, potřebuješ někoho, kdo by si tě vážil pro to, co jsi. Ty nejsi žádná obyčejná kobyla, spatřil na její holení škrábanec. Nejso, ty ses při té jízdě poranila. Přičapl si, aby lépe viděl. Z jeho kolenou vystřelila bolest, přepadl a povážlivě se přiblížil k okraji. Sevřel drn a přitáhl se na bezpečnější půdu. Promiň, řekl na rozpacích. Mám nemocná kolena. To nic. Vzepřel se na rukou a opatrně vstal, připadal si tak neohrabaně. Dokud se pohyblivost jeho kolen nesnížila, nikdy jejich využití tak docela nedocenil. Pomalu se přiblížil k nejse, pořád ještě si dával pozor, aby ji nepoplašil. Pak se předklonil a prohlédl jí nohu. Mohl bych ti to vymýt, ale nemám po ruce vodu a myslím, že se to zahojí samo, není to nic vážného. Krev, co ti z rány teče, ji pomáhá čistit. Ale dovol, abych ti zkontroloval kopyta. Nechci tě tu nechat se zraněními, které jsi způsobila kvůli mně a kopyta jsou pro tebe životně důležitá. Mohu ti zvednout levou přední nohu. Sklouzl rukou po holeni, tak, aby se nedotkl škrábance a zatáhl za kotník. Klid, klid, chci se jen podívat. Jen se přesvědčím, že nejsou popraskaná, popraskaná kopyta nevěští nic dobrého. Noha se zvedla, třeba že si jednorožec očividně nebyl jistý, co to stile dělá a on si ji prohlédl ze spoda. Kopyto bylo pořád ještě poměrně horké, ze střelky, centrálního trojúhelníku kopyta, stoupaly obláčky páry. Ne, je to krásné a čisté kopyto, sice trochu oprýskané na krajích, ale praskliny žádné nevidím. Musíš spást spoustu proteinů, nejso. Položil kopyto na zem. Měl bych zkontrolovat i ostatní, ale bojím se, aby sis to nevykládala špatně. Tohle je jedna z věcí, které může člověk udělat pro svého koně. může mu zkontrolovat kopyta, může z nich vybrat kamínky a podobné věci, může je zapilovat, když se zle odštípnou. Člověk se cítí za blaho svého koně zodpovědný. Když je málo jídla, člověk ho obstará. Když se přiblíží nebezpečí, muž bojuje, aby svého koně ochránil. Jsou zvířata, která útočí na koně a člověku se vyhýbají. Zahnal bych vlka a ty pohlédl na její roh. Ne, ty bys s vlkem poradila. Ty mě nepotřebuješ, co si budu nalhávat. Mohl bych ti říct, že spojit se s člověkem znamená využívat ochrany, již skýtá jeho inteligence a předvídavost. Že člověk vytuší nebezpečí a i se svým čtyřnohým společníkem se mu vyhne. Jeho smysly nejsou tak ostré, jeho mozek to však vynahradí. Člověk se vyhne ostrým kamenům, které by mohla poničit koňská kopyta. Ale proč by to pro tebe mělo něco znamenat? Máš rozumu, že jsem se u koně s něčím takovým ještě nesetkal, ty ochranu nepotřebuješ. Klamu sám sebe, protože se zoufale snažím nějak se ospravedlnit, protože bych si rád myslel, že bych tě snad mohl být hoden. Přiletěla moucha a se zabzučením přistála na nejsině pleci. Zaškubla tam kůží, jak to koně dělají, moucha se však ani nehnula. Mrskla ocasem, moucha se však usadila v místě, kam žímě nedosáhly. Mohla se po ní ohnat hlavou, to by se ale musela přestat dívat na stila. Moucha, s vychytralou bezohledností svého druhu, se chystala kousnout. Stila polilo horko. Nelekni se teď nejso, řekl. Plácnu tu zatracenou mouchu, aby tě už neotravovala. Jenom klid. Plácl. Moucha spadla na zem. Nesnáším mouchy, které koušou, řekl stile. Až doteď jsem je znal jen z výzkumu, jsou to ale nepřátelé koní. Nestrpím je na žádném zvířeti, se kterým mám něco společného. Ustoupil a pokrčil rameny. Zase už se chovám pošetile. Ty si s mouchami poradíš. Zbohem, nejso. Doufám, že jsi šťastná a že se budeš pást na těch nejzelenějších pastvinách. Stile se otočil a pustil se směrem od útesu. Naslouchal, aby se ujistil, že jednorožec neskočil, jinak si hleděl svého. Nebylo mu lehko, věděl však, že se rozhodl správně. Jednorožec se skrotit nedal. Jaký poklad ale za sebou nechával, tráva na římse se zavlnila. Vlastně už pohyb pozoroval nějakou dobu, teprve teď si ho však plně uvědomil. Vypadalo to, jako by do bazénu padl oblázek a na hladině se teď šířily série kruhových vlnek. Tady však žádná voda nebyla. Co to jen mohlo být? Něco strčilo do jeho lokte. Stile leknutím poskočil, neslyšel, že by se někdo blížil. Byl to jednorožec. Nejsa se k němu neslyšně přiblížila, nevěděl, že umí chodit tak potichu. Mohla mu vrazit roh do zad. Celý vyvedený z míry jí hleděl do tváře. Uši měla natočené směrem k němu, její čenich se chvěl. Velké hnědé oči měla vlhké, zářily jako velké drahokamy. Zvedla hlavu a něžně a laškovně se dotkla jeho ucha. Potichu zaržála, snažila se vemluvit do jeho přízně. Ach, nejso. Vydechl, ochromený štěstím. Nakonec ji přece získal. Kapitola 8.